بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے اپنے شہزادے کی شادی میں کیا کیا رسومات ادا کی؟ منگنی کی اور اس طرح کی کوئی رسومات ہمارے یہاں ادا نہیں کی گئی جو معروف ہیں رسومات. اب اور کوئی رسم باقاعدہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی. آج اجتماع ذکر و نعت وہ خاندانی طور پر تحائف کا جو لین دین ہے اب یہ اس پر بھی کافی کنٹرول میں نے الحمدللہ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن تھوڑا بہت ان لوگوں نے آپس میں دونوں خاندانوں نے تحائف کا لین دین کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی غیر واجبی اس میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی پر بوجھ پڑ سکے گا. ہم نے تو صراحتاً منع کیا ہوا تھا کہ کچھ آپ نے دینا ہی نہیں. ہم نے کسی طرح کے جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. حتیٰ کہ حاجی عبید رضا نے پلنگ صوفے ان سب چیزوں کا منع کیا ہوا ہے کہ میرے کو مطلب چٹائی ان کا چٹائی پر سونے کا ذہن ہے, چٹائی پر ہی سوتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ بھی مطالبہ نہیں ہے. مطلب پلنگ صوفے اور یہ فرنیچر یہ چیزیں نہیں چاہیے. بالکل مفت والی شادی ہے یہ سمجھ لو ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے ان مانوں کے لیے. میں نے تقاریب جو کی وہ جیسے کہ وہ بھی باب المدینہ کی مجلس مشاورت میں اجتماع ذکر و نعت رکھا. بس یہ ایک ہی میری تقریب ہے جو آج جاری ہے. اس کے علاوہ میری طرف سے کوئی تقریب نہیں ہے. رہا ولیمہ, تو ولیمہ بھی علل اعلان میں نہیں کر سکوں گا. ولیمہ کی سنت انشاءاللہ ادا کر دی جائے گی. وہ دولہا کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے استائی بھائیوں میں اس کی جیب جتنا اجازت دے وہ ٹھیک ہے کر لے ولیمہ. کیونکہ ولیمہ کی سنت ادا کرنی ہے اور اب بڑے پیمانے پر ولیمہ کرنا یہ جیسے اجتماع ذکر و نعت تو ہو گیا, اس میں بہت زور لگایا گیا کہ میں کوئی چیز تقسیم کروں, یعنی کہ تقسیم کرنے کی ترکیب بناؤں. پھر چھوارے کی ترکیب بنی کہ ساتھ ساتھ چل مدینہ کے ساتھ روپ کے ساتھ ساتھ چھوارے یہ پیکٹ بانٹے جائیں, مگر آخر کار اس کو بھی میں نے مسترد کر دیا. سیمپل بھی آ گئے تھے چھوارے کے, اس کو بھی مسترد کر دیا. اس لیے نہیں کہ رقم بہت لگ جائے گی, رقم تو لگ جاتی ہے اچھی خاصی, اس کا کوئی انکار نہیں ہے وہ لگ جاتی چلو. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بانٹوں گا کہاں, اگر یہ ہم مسجد میں بانٹتے ہیں تو ہماری مسجد میں جو شور مچے گا وہ آپ خود سمجھدار. اچھا پھر اگر ہم باہر بانٹتے ہیں تو سارے راستے جام ہو جائیں گے, لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا. یا پھر چینا جھپٹی شور جو زوراور ہوگا وہ کئی کئی پیکٹ لے لے گا, جو بیچارہ کمزور ہوگا جذبہ عقیدت کے ساتھ بڑھے گا کہ چلو میں بھی یہ لے لوں. پھر اس کو جو بیچارے کو جو کونچے پڑیں گے جو لاتیں پڑیں گی وہ پھر شاید یاد کرے گا. آپ سمجھدار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں یار اتنے ساروں کی دل آزاریاں ہوں گی, اتنے زخمی ہوں گے, پتا نہیں کیا کیا ہوگا, یہ کس طرح تقسیم ہوگا. میں نے کہا میری یار سمجھ میں آتا نہیں کہ ہم کہاں بانٹیں گے کہاں بانٹیں گے, وہاں راستے بند ہو جائیں گے, لوگوں کو تکلیف ہوں گی. بھائی یہ تو راستے تو جانوروں کے لیے بھی ہیں نا, گائے بھی تو گزرتی ہے, بکری بھی گزرتی ہے, بلی بھی گزرتی ہے, کتا بھی گزرتا ہے. حقوق عامہ میں کہ سب کے حقوق طلب ہوں گے, میں کیسے راستے جام کر دوں کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے تو اب یہ روڈ میرا ہو گیا اور کوئی گزرے نہیں میری ذاتی ملک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. سب کے حق بنتا ہے. اسکوٹر والا جا رہا ہے بےچارا بڑی مشکل سے جا رہا ہے, اس کو لیٹ ہو گیا, اس کی ماں رو رہی ہے انتظار کر رہی ہے اور یہ پھنسا ہوا دو گھنٹے تک. بھائی کیوں پھنسا ہوا ہے؟ تو وہ بھائی الیاس کے بیٹے کی شادی کے چھوارے بٹ رہے ہیں. نہ بابا نہ میرے ویسے چھوارے نہیں بٹنے کہ میں کسی کی ماں کی دعائیں لوں, نہ اب میرے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ چل رہے ہیں راستے میں, اب اس کی وجہ سے یہ دیر ہو گئی تو وہ مجبوری نہیں ہے, وہ تو راستہ آپ چل ہی تو رہے ہیں. آپ کو چلنے کا تو ہے نا، اگر آپ رک جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں راستہ روک کر، تو میں نے وہ راستہ نہیں رکا. تو اس طرح چھوارے تقسیم کرنے کا بھی، کہ اتنی مخلوق میں چھوارے تقسیم کرنا بغیر گناہ کے، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے. تو میرا نام تو بہت ہو جائے گا کہ واہ بھائی اتنے چھوارے بانٹے، لیکن نام نہیں ہے، کام چاہیے. چھوارے ملتوی کیے، ولیمے کا بھی بہت اصرار رہا، ولیمہ میں کیسے کروں. تو پھر کسی نے آفر کی کہ وہ 200 دے گئے پک جائیں گے، اور پکانے والوں نے آفر کیے کہ ہم اجرت نہیں لیں گے، بس 2 لاکھ روپے خرچ آئے گا. تو میں نے کہا 2 لاکھ روپے میں کہاں سے رہوں گا، میرے پاس تو 2 لاکھ روپے نہیں ہے، تو میرے لیے 2 لاکھ روپے جمع کرنا بھی مشکل نہیں ہے. تو تھوڑی تھوڑی عزت کیش ہوگی، اور تھوڑی ادھر سے عزت اکھڑ جائے گی، تھوڑی کسی کے دل سے عزت اکھڑ جائے گی، کسی کے سر سے عزت نکل جائے گی. یوں میرے بیٹے کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا، 1200 دے گے ہو جائیں گے، 2-4 ٹیلی فون کر دوں گا، 2-4 سیٹھوں کی خوشامدیں کر لوں گا، ولیمہ ہی ولیمہ ہوگا، سارے دیوانے خوش ہو جائیں گے، دیت ترمی والے بریانیوں کے کھائیں گے. لیکن اب اس کو عزت تو بھی تو کوئی عزت تو عزت ہے، عزت میں ہی تو بھرم ہے. تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں. ایک پیر صاحب کا، پیر صاحب تھے اور لنگر خانہ چل رہا تھا ان کا، ایک پارٹی اس کو پیسے دے رہی تھی. کسی مرید نے کہا کہ اب وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ ذرا اس پارٹی کو جو کہ آپ کا مرید ہے، آپ اگر اشارہ کر دیں گے اس کے پاس تو بہت ہے، وہ اگر ڈبل کر دیں نا اپنے کو تو لنگر خانہ اپنا ذرا آسانی سے چلے گا. ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو پیر صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت دیا ہے، وہ جو دیتا ہے چندہ مہینے کا دگنا کر دے، یہ سب مرشد آپ کا حکم سر آنکھوں پر. کچھ عرصے کے بعد وہ مرید نے پوچھا کہ حضور وہ کیا ہوا، پھر آپ نے جو کہا تھا مرید آپ کو کہا یا نہیں، تو اس نے کہا میں نے کہا اس کو، تو اس نے دگنا کر دیا. اچھا دگنا کر دیا، ہاں. مگر بولا فرق یہ کہ پہلے خود بڑی عقیدت سے آ کر پیش کرتا تھا، اور اب خود نہیں آتا بھجوا دیتا، پیسے آ گئے بندہ کٹ گیا، مرید پیچھا گیا نا. اب میں سامنے جاؤں گا تو بولے گا آپ ذرا ٹریبل کر دو. تو اس لیے کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، یا کوئی بھی بڑے پیر صاحب ہوں، کوئی مرشد گرامی ہوں، کوئی جن کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، یہ اگر زبان کھولیں گے نا پیسوں کے لیے تو پھر یہ قوم بڑی مشکل میں آ جائے گی. یعنی جیسے مجھے، میں جگ باپا ہوں، سب لوگ اکثر باپا بولتے ہیں، باپا کے معنی کو تو نہیں پتا ہوں گے. باپا مانے باپ، باپا مانے باپ. تو میں روحانی باپ ہوں، دو مدینہ سیر سن کو اللہ اللہ اللہ پوری بات تو سن رہا، میں دو باپ تو نہیں ہو سکتے نا یار، میں وضاحت کر رہا تھا، دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک ہی باپ ہوتا. تو ان مانو کر مجھے روحانی باپ ہی آپ تصور کریں گے، تو ایک جسمانی باپ. اب جسمانی باپ کی اہمیت زیادہ ہے یا روحانی باپ کی؟ روحانی باپ کی، سوچ کے بولنا. تنخواہ کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، روحانی باپ کے ہاتھ میں جسمانی باپ کے؟ ایک بھی باپا کہنے والا ایسا نہیں، ایک بھی ہاں، نمک میں نمک ڈالنے کے لیے یا قسم کھانے کے لیے ایک بھی میرا روحانی بیٹا ایسا نہیں ہے جو تنخواہ اپنی میرے ہاتھ میں لا کر دیتا ہوں، ایک بھی نہیں ہے روئے زمین پر آج کی تاریخ تک. ٹھیک ہے، اب ایسے حالات میں کہ ایک بھی روئے زمین پر ایسا میرا روحانی بیٹا نہیں ہے کہ جو اپنی تنخواہ میرے ہاتھ میں لا کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو باپ بولتا ہوں تو میں نبھاتا ہوں، یہ لو تنخواہ. تو اب ایسوں کو میں کیسے بولوں کہ مجھے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، کون کتنی رقم دے گا، بول سکتا ہوں؟ یہ تو میں ایسے ہی آپ کو سمجھانے کی درد کر رہا ہوں، تو حالات بڑے نازک ہیں. واللہ میں آپ سے تنخواہ نہیں مانگ رہا، مجھے آپ کی تنخواہ چاہیے بھی نہیں، لیکن میری چوٹ بھی سو سنار کی ایک لوہار کی ہے. شرم سے ڈوب مرو یار, خوش ہو رہے ہو؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جو باحیا جو باحیا ہے نا, جو جن کی سمجھ میں آ رہی ہے, وہ تو بےچارے شرم سے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور بعض خوش ہو رہے ہیں میں نے کتنا عمدہ نقطہ بیان کیا, میں نے دل پر چوٹ کی آپ کے. باپا کہتے ہو تو نبھا نہیں پا رہے, تو جب نبھا نہیں پا رہے تو میں کیسے بولوں گا مجھے ولیمہ کرنا ہے؟ مجھے نہیں کرنا, انہیں دھوم دھام سے نہیں کرنا ہے. بس یہ انشاءاللہ میرا بیٹا خود اس پر سنت موقع ہے, یہ کرے گا ولیمے کی سنت انشاءاللہ ادا کرے گا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اس لیے میں دھوم دھام سے ولیمہ نہیں کروں گا, مگر ولیمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ میری رسومات میں نے آپ کو بتا دی اس سوال کے جواب میں کہ جو نکاح ہو رہا ہے اس میں یہ رسومات میں نے ادا کی. اس میں جو بھی زیر شرعی رسم ادا کی وہ مجھے آپ لوگ سمجھا دینا, انشاءاللہ میں توبہ کر لوں گا. باقی کوئی زیادہ رسومات, بلکہ رسومات ادا ہی کیا کی, یہ بھی تو باب المدینہ کی مسجد مشاورت میں اجتماع ذکر و نعت رکھا ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جو آج کل رسومات ادا کی تھی ان میں سے ایک بھی نہیں کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. فریق ثانی پر بھی کافی پریشر رکھا ہوا ہے, شروع سے ہی الحمدللہ میں نے ان کو اعتماد میں لیا تھا کہ کسی قسم کی بے پردگی اور کوئی ایسی آپ لوگ تقریب نہیں کریں گے, کوشش پوری کی ہوئی ہے الحمدللہ. پھر بھی اگر یہ 19-20 کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ عورتوں میں کوئی تقریب الحمدللہ ہماری طرف سے نہیں رکھی گئی, ایک بھی تقریب عورتوں کی ہم نے نہیں رکھی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب